ADM, waar al urenlang een enorme theatertoestand aan de gang zou zijn. Staat op het punt van beginnen, dus we lopen nog een beetje rond. Er zit hier een meneer met een smile op zijn tas. Oh, ik zie nu ook een smile op je gezicht. Kijk, hallo. Hallo. Nee, ik heb het expres gedaan, want ik was bang dat ik uit ging glijden. Oh, wat heb je gedaan? Niks, ik liep daar. Ja. En toen dacht ik, als ik nu doorloop, dan heb ik de kans dat ik uitglij. Mm. Oh, je bent gewoon even gaan zitten? Gewoon even gaan zitten. Ja, ik zag je al een tijdje zitten, met je smile. Ja, op je tas hoor. Die smile op je gezicht zag ik pas toen ik dichterbij kwam. Maar u werkt hier? Oh, nee hoor. We zijn live op Radio Pattepoe. Ja? En je mag zeggen wat je wil. Nee, ik zeg niks. Ja, nee, niet joh. Nee, als dat is wat je wil zeggen, dan zeg je dat. Ja. Daar ben ik te oud voor. Te oud? Ja. Ja, ik zou je vertellen, ik spreek heel graag oude mensen. Oude mensen hebben over het algemeen veel meer wijsheid dan jonge mensen. Dat is niet helemaal waar, maar over het algemeen, door de bank genomen... Nee hoor, door de bank genomen valt het erg tegen. Ja, vind je? Vind ik wel. Oh, jij kent er meer natuurlijk. Ja. Ach, ze zijn gewoon niet eerlijk. Weet jij, een van de meest wijze mensen die ik in mijn leven heb ontmoet, die zie ik nog steeds iedere week, is een man die is door een operatiefout 2 jaar geleden blind geworden. Door een fout, hè? Ja. En die familie is zo reactionair als je maar kan bedenken. Ze lezen de Telegraaf, ze kijken Ongehoord Nederland. Maar die man, die zit daar, die kan helemaal niks meer. Als ik heel erg veel moeite doe, dan kan hij uiteindelijk zelf zijn koffie opdrinken. Ja, ja. Dat is wat hij kan. Kijk. Erg, hè? En hij neemt zijn lot zo gracieus. Het is ongelofelijk. Kijk, echt waar. Maar dat kan ik, daar heb ik respect voor. Ja. Maar die mensen die gaan schelden en zeggen van in mijn tijd, daar heb ik dus niks aan. Ja, natuurlijk. Ja, daar heb ik dus niks aan. Maar die zitten toch niet hier? Nou ja. We zijn toch veilig hier? Voor dat soort onzin. Hier wel. Ja, toch? Maar ik kom ook te vaak in op andere plaatsen. Ja, ik kom er ook. Ik heb nog eens geprobeerd Centrum. Gisteren. Centrum? Ja, het centrum van de stad. En gisteren was volgens mij weer helemaal raak. Nou, ik heb een ontzettend leuke avond gehad, joh. Eerst was er op het Spui was er een demonstratie. Die was heel mooi. Stop de oorlog. Iedere 24e. Sinds de Oekraïne-invasie. Dat vind ik heel goed. Ja. Hele verstandige mensen die hele verstandige dingen zeggen. Over geen oorlog. En daarna ging ik naar Frankrijk, dacht ik. Want er was een benefiet voor de Vondelbunker. Maar ja, die waren nog niet open. En toen kwam ik in het Vrijpaleis terecht. En er was een opening. En de kunstenaars gesproken. Echt leuk, man. En daarna nog naar Frankrijk. Nog meer lol. Ja, dat is echt leuk, man. In het centrum. En daarna nog als cherry on the cake, The Mind. Ik bedoel, zo kan je echt een hele goede trip hebben in Amsterdam centrum. Nee, kan. Kan. Maar ja, weet je, als je de verkeerde kant op kijkt. Nee, dat is het voor mij niet. Ja, nee. Nee. Wat is het dan? Nou, het is gewoon voor de rest niks. Ik zit alleen hier uit te rusten. Want ik was bang dat ik eigenlijk een stok willen zoeken. Nou, ik heb een schouder. Nee, maar als ik verder loop. Ja, ja. Nou ja, als je verder wil lopen, dan... Zal ik even kijken of ik een stokje... Nee, ik kan ook wel kijken. Ik ga gewoon loop makkelijker, hoor. Ach, ik kan heel hard lopen. Ik niet. Heb ik vroeger wel gekund. Ja, dat is ook best. Hoe hard kon je rennen? Weet ik niet meer. Dat zijn dingen... Wist je dat wel? Je had getallen erbij. Soms wel. Ja, joh. Soms wel, soms niet. Oké. Okay. Maar en ging dat dan korte afstanden, lange afstanden? Of, Nou, ik was zelf meer van de zwemsport. Oh ja, dat vind ik ook veel leuker. Ik was zelf meer van de zwemsport. Van het, en dan had ik ook nog een stof voor in mijn boeken te zetten. Wat zeg je? Stof om in mijn boeken te doen. Stof? Stof, ja, gewoon. Oké. Ik ga nu met je bedoeld. Wat? Ik begrijp niet wat nee, je bedoelt, dat zie ik. Dat zie ik. Sorry. Ja. Met er is wel een enorme herrie nu opeens. Ik raak ontzettend afgeleid. Ja, ik ook. Zullen we anders zo meteen verder praten? Ja, dat is goed. Dan ga ik even achter dat ding aan, want moet je kijken, man. Moet je kijken hoe die eruit ziet. Oh, wat een deksel. Nou, ik ga er achteraan hoor, sorry. Doen!